Musa dedi ki, benim Rabbim kendi katımdan kimin hidayetle geldiğini ve dünyanın güzel akıbetinin kimin olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler asla ferah bulmazlar.